أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې ما اوس تلاوت کړل دا سورۃ التوبه د یو سلو اووم آیات څخه شروع ته پر یو سلو لسم آیات باندې ختم شو. د دې رابط او تړاو د ما قبل سره په دې کې دی چې مخکې د منافقانو مکرر ذکر اوس څو واره اوس د دوی د نفاق یو بله کرشمه بیانوي چې دا نفاق چې دی داسې رقم لارې لري د اعلی مسجد لانه دی ځینې فارغ د هغه سلا هم منافقان کار اخلي دغه ځای اوس بیانوي رابطه دغه دی چې د دوی رقم طرزونه بیان کړي اوس یې دغسې یو د دوی د نفاق یو عالیشان نفاق بیانوي دغسې یو لوړه درجه نفاق بیانوي په دې ځای کې د دې د پاره نو چې دی یو شان نزول لري یو کیسه لري چې هغه تاسو په تفصیل واوري بر د آیات په ترجمه باندې پوهیږي تفاصیل ټول مقدم دا ذکر کړی دی نو قصه ته به تاسو متوجه شئ. قصه داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لا چې مدینه شریف ته هجرت نو راغلی په مدینه کې یو سړی و د جنوم ابو عامر نو خدلته خو جاهلیت و چې د اسلام جنو نو په جاهلیت کې خو اکثر دا شرک په عربو کې رواج بس دغه شرک به کاوه نو دغه ابو عامر چې و دی په دغه وختو کې باره دا شرک و دا شیان خو خن نور کاوه باره نصرانی سو نصرانیت خو هم اسمانی دین خو و اگر چې اوس محرف دی هغه اسمانیت یې ور ختم کړی دی نو ده باره نصرانیت دین غوره کړي دا چې موږ وایي عیسایي سو باره د عیسایت دین خوښ کړي په هغه کې دونه کوشش وکړي برای د روحانیت درجه ته ځان ورسوه راهب په دا نصاره و کې هغه چا ته ویل کېږي چې ځان هغه د دوی د مذهب د پاره وقت کې کور و واده و شیانو بره دی پرېږدي د هغه سره اړه نه لري عبادت کوي نو په نامه سره د ابو عامر الراهب دی شهرت یې پیدا کوي په دې مدینه شریف کې دی چې دی چې زه تیسته دسلان در وښایم دغه د حضرت حنزله رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام صحابي دی غسیل الملائکه مشهور دی چې شهید سو خو هغه د کوروالا سره کوروالی کړی و راوتلی و بیا ملائکو و ده تا غسل ورکی لویڑ پورتا کردی و چی کشیش وی ال تا بریولسه و بو انسار پر پانویده چی ده ده کمی خواده پیغمبر و ملائکو پریولی دی ده کسا چورست رسواس و آقا داره کم و چی ده ده غسل چیم نو پیدا کردی چی آقا ده جهاد جا غسل را و تل ده ابو عامر ده ده حنزله پلار دی زوی اوغه نقدر مخلص صحابی دی پلار بیا دوغه نقدر خبیس و اخلاص دی چی ده ده نبی علیه السلام پا مقابله که ده چه کارون که تیسی به وسواب ری نوزی خ هغه رقم سو چې د نبی علی السلام صحابیت په نصیب سو دی پر خپل نصرانیت باندې ټینګ پاتې سو په دغه نامه مشهور سو ابو عامر الراهب نو چې کوم وخت رسول الله علیه الصلاه والسلام د خود هجرت مخ وش مال داس پیښ شو نبی علی السلام چې مدینه ته رالی نو دی بار ورته رالی ولی خو نبی علی السلام چې د اسلام دین خوم د يهودیت زد ایم د نصرانیت نو د غوښته چې خپل د نصرانیت دفاع وکړي چې شدا خو زما د دین زد نو پیغمبر علی الصلاه والسلام و خدمت هزان را حاضر کرالی برای پر اسلام اعتراضات شروع کرد برای اون سوالونه که ولش داد تیچ کم جن راولی ما جنیت دا خلق غیرچ دی اسلام پا جنی مشرف کستا پا جن که دا غلطی دا دا غلطی دا دا غلطی دا دا بسیلا که دا کسا و نبی علیه السلام تا نصیحت کی پر اسلام بانی اعتراضات شروع کردی جن چه ار سوال دا کاوه رسول علیه صلات و سلام د ده د اعتراضات مفصل جواب ورکړ چې د سوال جواب د دغه دی د جدا دغه دی د جدا دغه دی پر اسلام باندې اعتراضات مکو مګر د زړه پر هغه خبرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کوي پر هغه د زړه اطمینان نه کوي دا خپل د نصرانیت څخه هغه د زړه رښه نه راکاټېدل برای نبی علیه صلات و سلام ټول برای خزمان نصیحت نه مانی د دونه جنبی علی دی و نبی علیه السلام ته نشات کی بلر نخوز ما نصیحت نه منی نو بس دای ود وا بو کوم چې ار څوک په ما او تا کی کاذب بو دروغ جنې په خدای په سیدرو وا تړي اغه جل او تعالی مردود مړ کی چې تر چل سوی د خپل قربان څخه لري مسافر په پردی وطن کې خو ار ذلیل خدای مړ کی دغه ځکه خدای تبارک پیغمبر علی السلام امین خدای دې دغه شي نبی علیہ السلام امین پر وعده دا شرع وکړو خو نو ځان پر حق باندې بولی یو خدا خبره و نبی علیہ السلام ته چې ما او تا کې چالو کړ بچ لري علاج د اس مړ کې چې مردود دی د خلکو بس نه کیږي مسافر دی قربانو لیر دا بلې دا ورته بلل بلم و اورو څنګه بارے ول نو تا خو چې دی خو هغه د مکی خلکو په سره خسته و مدینه ته راځي ته خو ځای نه درلودې چې نه درلودې نو د یو خوم خلک دښمنی در سره کوي چه هر چوک ستا پا دشمنی که راپورت ستا سر مقابله که زی ملگره زد آقا ملگری کم تا پریشدم نه و نبی علیه صلی اللہ و سلام تیویل پیغمبر رو پر لاست آزاد چکای آقا کوا مر کار دا غدیم مر در آقا وقت کوری چه مرکی رو پر دا جن مرکی رو بنو دا مر نس پریشوالا انا دم دا غره کب وکرل چه کم وقت دا نبی علیه سلام پا مقابله که کپاروی و ملشکر جوراوی و مقابله بیا کول دا دچ که دا لاس واسر سیدی آغای نسپا ماو که دا مال واسر سیدی آغای نسپا ماو انداد دا وغو کپارو بیا کول پا طول غزواتو که ترچو چه مکه شریف پتح سورسی سپایی پاتم کال دا هجرت تر دا غا وقت خود دا اخبال خباسات کول د مکه د پتح وروسته یو دوه دریو کې وروسته د حنین غزا پیښ شو الته د بنو حوازن د خورا غټ لشکر وو واغه ته نبی علی سلام شکست لره ورک دا د حوازن لشکر چې نبی علی صلوات و سلام مات کی په دغه وخت کې بره د بدبخت نه امید وس بره چیار د جسر مقابله نه کیږي ول خو نبی علی سلام چې ربه هاجر سوی اته کار د ډیر جنگونو وس بدر غزا کې رس او حد کې رس دا غره کوم د مکه فتح د حنین په د حنین کې چې د حوازن غټ قوت وو دغه ته چې پیغمبر شکست ورکړي د دغه کار څخه تام وخت ته چیر د مقابله د اسلحې پر کم دلته دا پیدا نکي نو بره خو د اگر د نبی علی صلوات و سلام چې دا لکه فتح کړ بره خو په مدینه کې چې دا شاو خو دلته يهود پراته او بنو قریزه او بنو نغدر او خدام دغه سي منافق پیغمبر پر دې مخ را وړاندې وان واسه بره په واسه وتش کړي اخر وګ ملک پرې شو په واسه چې ولاري شام علاقه چې دا د شام منطقه چې ورته چې دغه سیزه د روم پورې د ترکیه په هغه وخت کې روم بدل کړي دا ګرد د نصرانیانو غټ حکومت لوی طاقت ګروت دورې ولاري په هغه د نصاره او مرکز د ایم نصرانی دورې په نای وړه ورالي الته چې و الته د چې وسېدی برای نو یو خباسه کې ده هغه د دې برای خط ولیکي یو لوی چې ماره جوړ مدینه شریف کې راوستاوه په دا وخت ګوري پیغمبر علیه السلام تبوک ته لا نه دی تللی دلې دی اوس دا تبوک غزا ولي پیښیږي د خط ولیکي په خط کې دا لیکلي و د مدینه منافقانو ته دولس نفره و د منافقان خو ګرده و دغه سرغنه خلک و د دېو چې هدایت کړي و بلې زه چې دلته راغلی یم زه دغسې آرام نه یم ناست زه په کار وسم اخته هغه دا دی چې د قیصر پاچا ته زه دغه کوم درخواست کوم چې دی زموږ مرستو کې دی غټ فوجونه لري چې د دغه محمد چې په دغه مدینه کې موږ په ولاړې درولي چې ده ته د ده کار وروکړي نو په دې غټ فوجونه ما ته راکړي چې درس پر مدینه به موږ تجاوز وکړو تعارض به وکړو بره به دی و اصحاب بګه د سره شو په شو مړه به کو یا به وتښتي چې مدینه به آزاده کړو خپل ملک مو دي دا به سمه نو دا خط کې دا ولیکل چې بره دا نو مفت نه کیږي د قیصر لشکري چې راځي د نصارا او د رومیانو لشکري چې دا خپل مدینه کې نه بلد دی دا یو مرکزی قوت دلته یو مرکز غواړي نو هغه مرکز به تاسو جوړوي تاسو به دلته یو مرکز څنګه جوړ کړئ نو چې جوړ کړئ خو مؤمنان په مخکې ته مرکز جوړوي چې دلته بارے دلته به مسجد جوړ کړئ یو لوی مسجد به دلته جوړ کړئ او په یو بانه باندې په مسجد نو مؤمنان څه قادر خوشاله لدی وای دا الله کور جوړیږي بارے خو مؤمنان خدای ځای کې بارے غور زده علی دا الله کور جوړیږي دا چې مو جوړ کړئ دلته په دې کې به بارے بس تاسو امنی دلته به قرار خپل منځونه ام کوي هغه نفاقیل منځونه بارا به دخل وشو کتر باندې سپټ به مشورې مرکز دلته خو د هر چا پر کور کې مشوره د منافقانو اوس په اسلام کې له پرې خو هغه کور ګرځي ته باکیر ادا چې په مسجد کې مشورې درته کیږي ابر مؤمنان په خبرې جوړ نه غوي دغه سره ناس د الله ذکر وکړي نو ده کار ته وکی دا چې مدل ته جوړ کی پټ په اختصاصي د اسلحه او څه طاقت او ځوانان نو ام برابر کې چې په وخت کې شغه خارجي لشکر راځي تاسو د سټیر احنمایي وکړو نو د مدینه او پڅه هغه ته څه معلومه دي قله کې څور معلوم دي تاسو بل لستون او شاګر ته یار کړی چې یو دغه حل پیدا دی یو دغه دی یو دغه دی دا به در معلومه دي ستنا بل بده وګو کورونه در معلومه ته هغه په جانو د پاره به تاسو ترجمانان سیزول تاسو په وته کې نو ترجمانان برابر دام د امریکایان ترجمایي دي دام د امریکایان ترجمان دي دا ترجمانان عین هغه سیستم دی کزه د افغانستان سره چې وسو الته د کوپارو چلونه د سابقه څخه دي مازی په خپز هغه سرایي او زړه شکل کې وس په طریق یاپته شکل کې دي وس مخابري ورڅخه دي ټلیفونونه ورڅخه دي پټ پټ غمیان ورڅخه چې په هغه وخت کې دا نه وکړداري دا غو ادا هدایت پکې کې کلی نو دا یو دي منافقان تر واست دا د ولس نه پاره منافقان پټ سره راټول شو بارے مسجد قباء لدرې د کوم څوک چې حاشیه تللی کېدای شي د حاجی صاحبان نبی علیہ السلام چې د مکه څخه هجرت وکي اول په قباء کې نبی علیہ السلام بودو باش وکي قباء یو کلی دی د مدینه سره کې د باندې دی حجاج ورته به سار سار بوتل ته بیل یو دوه رکعت لمونځ کاوه ثواب درې دی یو عمره ثواب دی دغه د قباء مسجد خو نبی علیہ السلام جوړ کړی دا قباء جلا محله و ورسته خو نبی علیہ السلام مسجد هغه مدینه ته نقل سم مسجد نبوي دا لوی مسجد یې جوړ کړی دغه د قباء په محله کې دی بار را ولاړ سره د قباء سره نشي اخواته مسجد جوړ کړی خالی کار شروع سے خدای کور جوړیش د خدای کور جوړی دی کار پکښ کې شروع دی اصحاب ورته ګوري خدای مسجد جوړی هم مسجد د غو نه سره پورته کې جوړه کې باران ورا له یو ډاله را روان شول د څه د پار د جې د پار د ډاله را له ونه بي علي صلوات و سلام تر حاضر رسول بارل مش خدای ته مسجد جوړ کې نو وس مش ولې دا شروع به نه تر کې د خیر ابتدا به تکه بس دانو یو د برکت کار دی ته براسه برا به یونس پکشي کی وکي نو بس مشه شو کو راسه برکت من به امس لکه وس د مثال په تور به لا تشبه یو ځای یو شش شی جوړی بر نه خلګ یو شملا یا بزګ راو غړي بره خشته به تر یو اول دا واره به ابتدا ته پکې اته برک پکې اداغه تبرکات د هغه وخت تر ریواج کده ایسه د اقصی ستیش معلومه سي کله نو څه زور راځي دبرک تبرک به ام پوسی په عین حال کې به د مسلمانان خله ام باندې شک شبهه به ام د زینه وږي چې یاره دا مسجد کې غلط وینو نبی علی السلام به مسبق شي کاوه اباره را له ود ته کښې رسول مرزا هغه سی مسجد جوړ کړی دی خپل د وس مطابق په قبا کې ته به ورځ راسي دلته به مشته جام را کې ا مسجد کو نو تس ټاټ کې بارا به نمبر دلته منس کو پیغمبر علی السلام الخير دی د مسجد ضرورت څه دی خو هغه دی هغه مسجد چې اصحاب جوړ کړی دی چې مرزا غلی خو هغه درته ولاړ دی بارل مش په غلط نیت ولاکه جوړ کړی ګرد خو نه هغه مسجد ته نوست لای په هغه مسجد کې دوه مشکل یو لری دی په مش کې سپین جری ستا مریضان ستا ګرد خو نه هغه مسجد ته لای ستا په نو کې نجی دی نو دی په خاران د جماعت ته نه بنسی به کیر جماعت په کې دی یو بل مسجد کې قبا تنگ دی وس گزاران ډیر څه ځایی نه په خو مجبورې بل ورته جوړې ادا بیان چې ورته وکي بارا نبی علی صلاتو و سلام ورسره ومن لنو والوسخ زدايم سروپايم اوغه چې دا خطر استولې د خطر وروسته په قیصر پر لکې شک کړی دی، هغه په وجنه سره برابر کړی دی، راځي فقط دی چې موږ درځو، تیس باید وخت له مسجد جوړ کړی، بیا شورای جوړی سیوی، بیا پټ پټ مشورې سیوی، الکوان برابر دی، دلګانی چې رسیوی چې ما زغه په وجنه راس د سی برهنمایي په مخ وخت د اوغه لشکر خبر را لې پیغمبر په دې خطر نه دی خبر، په دې سلسله نه دی خبر، هغه په وجنه چې الته پر منظم سوله د شام پر پر سرحد باندې د تبوک علاقه چورته چې الته هغه منظم سو پیغمبر ته چې آل رالی، په دا وخت پیغمبر تیاری شروع کړی ده، مسجد خو ادي جوړ دی، په دا ټیم کې دی را لپاره یو تر اصل منصب کې کیو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بار ورته ویل چې سیدی اوس خو زه په دا کار اخته یم، زموږ ډېر لوی مشکل مخته دی، دونه غټ فوج دی د دنیا په سطح باندې، موږ بیا اسلحي بیا خرچي یو، اوس په دا کار زاخته یم، زه به ولاړ سم که دا خوازه ژوندی الله تعالی راوستلم، بهر زه درځم په مسجد کې به د خیر لمونځ وکړم، مسجد به در سټارټ کړم، خلک وایي ما نه در چالان بیا کړم، لمونځونه به شروع سي، زه به ابتدا وکړم د دې جماعت قول نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسره وکړم، بس دې خوشحاله شول دا دوی خبر خوستی سپوس واس چا غره شکر چا را پارولی و درمیان دغه دغه دغه ابو عامر الراهب دغه هغه کړی پټه دا ختم را سوري دا کار خورته منظم سوی دی، مسجد ته جوړ سوی دی، د دې خپل کار پک شي شروع دی، مشورې پټ پټ کیږي، شکر پر اوغه سر حد راش کړه پیغمبر ګور مخ دی د ایرانی درخواست پیش کی بروی تر ځل منځو کنه بي عليه السلام قول سره وکي ول سیدی بیا به د خیر سره چې دا اخ سره لم پره کنه بیا دا کار دغه چې نبی عليه الصلاة والسلام د تبوک غزا ته ولاړ، دا غزا هیڅ وخت پکې شوې وتی، دا غزا را واپس چې مدینه ته رانځي، مدینه ته لاره رسیدلې نه دي، دغه آیاتونه چې دا اوس دا تقریبا دا څو آیات وو چې ما تلاوت کړ، دغه الله پاک ورته نازل کړ چې هغه مسجد چې تا قول کړی دی، هغه مسجد د نفاق پر بنیاد باندې جوړ دی، دا نه د مؤمنانو ته پاره دی، دا نه د دې د پاره دی چې د ضعیفانو د مسکینانو د جماعت غم اخیستی دی، نه د دې غم اخیستی چې د اسلام دین دی، هلته خلک نه ځایر دي چې ځای کې دا دې ریښې درکاش، دا هغه یاتونه دا چې اوس دا نازل شو، چې دا نازل شو رسول عليه الصلاة والسلام ته ټوله مسله ښکاره شوه چې ښه خبیثان هغه منافق مو هلته دی، هغه اوغه را پاسي تللی دی، لکه دا اوس موږ د وطن خلک ولاړو بارې د ناټو قوتونو ته خوا راوست، عین دغه قضیه ده، لکه دا اوس چې ویني تر ناټو د قوتو د مخې دلته په وطن کې په تیاری کې خلک تقسیم کړ پټ پټ، دلته په هر ولایت کې ځایونه جوړ کړه، برای دا خو بمبار شروع کړي، جنگ شروع شي، خلکو دلته دننه کار ورته شروع کړي، وخت یې لا دغلی و، دا هغه دغه نقشه یې دلته تطبیق کړه په افغانستان کې، نو دا هغه وخت مطابق چې رسول علیه السلام بره یو څه اصحاب را وغوښتل چې په دې اصحابو کې چې وو یو په هغو کې چې نومېدی عامر ابن سکن، دا یو وحشي و چې حضرت حمزه سید الشهدا شهید کړی، هغه خو په وخت کې د جاهلیت چې په وحود کې سید الشهدا د نبی علیه السلام مکه حضرت حمزه رغ درم په شهادت رسولی و، نو دغه سګران کارونه چې به نبی علیه السلام بیا د ته چې دغه بنو وس بیا ته کینو، لکه هغه ضرر چې د اسلام ته رسولی وس بنو بیا د اسلام لپاره غټ کارنه میم کې د بول بالکل حاضر، نو یو دی پک شي کې برای وحشی را وغوښتي برای لیوته، بل مالک ابن دخشم دا نوم تفاسیر راوړي، بل معن ابن عد چې دی د حضرت عاصم بن عجیب یو بل صحابي دی د هغه ورور دی، نو دا معن بن عجی دی د عاصم بن عجیب ورور دی، بل سوید ابن عباس انصاری دی، دغه څو دي نور نومه دم چې دغه پنځه شپږ نومه دا تفسیر ذکر کړي، معنی خو نو ډاله نبی علیه السلام ورته تیار کړ، ورته سی به ولاړ سي دغه مسجد چې دی وبې نړوي اور به ورواچوي سره خراب یې کړي، بس دی را روان شو په دې کې مالک ابن دخشم هغه سره ملګري ورسره دي برلې وړې ودرېږي، زه اوس راوځم ا د کور څخه یو لوغه ټه پلانډ د خرمه لښت شي دی، دغه راخص چې به وچ ا بره خو نو په خوا خو ورلګی تا نه و دا شانه و نو د لیل نو کی ور پکښی کې شو بره درځغلی بس ا د خاصو کی چې وری بره بعد اخلي ترا کرا ور اخلي چې ورله د مازګر د ماشام ما بینځ هغه منافقان دلته سره ناس دلته خپل مشوره شروع دې پر وره بره هم چې ته ور واچو دا خو د بری شام پر وګرځو هغه په واسه ا د پران پر دې خدای کور ور دزغلس غلط یې رزه بلای سر را بسی واخسل مسجد چی دی اغای گرد بار لوتی لوتی کی بیس میزی دا چه خراب کی ورست رسول علیه صلی اللہ علیه وسلم پا معرف القرآن کم دا قصه ذکر سوی دا تفسیر مزاری شدی پم ذکر کرده او د هو غدول سنپور از دا منافقان نمان تفسیر قرطبی پا تفسیر ذکر کرده مولانو دا نمان وزورات یاد سریچ اغو خود نوار خود منافقان و دالت دا چې وسوځل شو رسول علیه السلام چې مدینه شریف ته رالی بارانو نبی علیه الصلاه والسلام وعاصم بن عجده دا چې مخکې آیات کې معن ابن عجده هغه ورور بارای ورته هغه ځای کې به تخپل کور بارا جوړ کړي دلته د سرای نه درلودي بارا هغه د مسجد قدرت پر ځای باندې کور جوړ هغه بارا ورته ویل بارا په دې ځای کې چې د قران دغه آیاتونه په بارک نازل شوي د په بدوالي کې په دغه څه کور نه جوړ مسمح کړی دی قرآن آیاتونه په کښې کړلی دا داسې بد ځای دی د مسلمانانو پر خلاف باندې مرکز دی ده زه به دلته کور جوړوم یو سړی ستا محتاج ثابت بن اقرم نومېږي و هغه ته که ستا اجازه یې دا ځای به ورکړو هغه هېڅ شرطوبوی نه لري هغه دې په کښې کې جوړ کړي رسول علیه السلام روسیې دي خو استفاده ځینې وکړي نو تر څه وخته به خرابه ولاړ ثابت بن اقرم کور په کښې کې جوړ کړي هغه بیا دا قدر پېښه سوله چې دی دلته و په دغه ځای کې عیال یې نه پیدې چې کوچنی به پیدا سو مړ کېدی به پیدا سو مړ کېدی به په دا ځینو ځای کې نحوسه کې دا هم ځینې ثابته شو دا شرک نه دی چې یو څوک په دغه ځای کې نحوسه دی پر مانه ځي دا مشرک شو بابا مشرک د کومې خوا دی خو دا قصه د ټولو ته پاسورو نقل کړی دی چې د ده اولاد نه پایدي دلته بره د ده کرکه ځینې وسو بره ځینې ولاړ تاریخ پسې لیکلي دي بره وایي دی خو څه کوي مرغه ځاله په کرانګه په کښې کې ایستله مرغان نه ورته راتله دا دغسې ناسې ځای هغه یو خو نه قبله وګړه سره عاصم بن عجي رضی الله عنه ثابت ابن اقرم رضی الله عنه کور جوړ کړي عیال یې نه پایدي مرغان راته چې هغوی په کښې کې بس یا ځاله په کښې کې جوړه کړي تر ننه پورې وایي خرابه ولاړ دي پر هغه ځای دیوال راڅرخېدل دي په قبا کې نه مورته خو چې ورسه نابله دی رامعلومېږي نه هلته چا لیوالۍ پر راڅرخېدل دي هغسې خرابه دي هېڅ استفاده نه ځینې کول کېږي قصه دغه وه در دغه ځای چې تاسې واورېدل پاتې شو دغه منافق د ابو عامر دی چې وو دی په هغه رقم باندې مړ شو چې نبی علیه السلام امین پر ویلو چې دول خدای دې موږ دغسې بره مړ کړي هر څوک چې پر باتلي چې مردو دي ترټر سوی یي قریبان یې نه څوک نه یي خدای هلته اواره وو مسافر وو دغسې قریبان نه وه دغسې چې مردار څه خلکو هلته بره وغورځوه هغه د نبی علیه السلام شارا خو ده کړی وو پیغمبر امین پر ویلو پر ده باندې تطبیق سوله نو دا قصه چې تاسې اوس واورېدله اوس نو تاسې ترجمې ته ګورئ بره ټیکي په ټیکي به پوهېږي قصه دغه رقم پېښ وده دا مسجد کې خو دی راغې داسې الله فرمایي وای ولذین دا منافقانو کې هغه خلق هم سته په دا منافقانو کې ولذین هغه خلق سته اتخذو چې دی نیولې مسجدن مسجد غدرارن د پاره د ضرر رسولو مسلمانانو ته مسجد یې نیولی معنا جوړ کړی و د پاره د ضرر رسولو مؤمنانو ته و کفرن د پاره د کفر چې کفر خپور سي په مدینه کې ده دغه د پاره نیولی و و تفریقا د پاره د جلاوالي راوستلو بین المؤمنین ما بین چې د مؤمنانو چې مؤمنان پر لړ ډلې ډلې کې چیرې چې خلک په یو مسجد کې سره جمع چیرې چې پر دوې لارې سره تقسیم کې د کفارو د هغه وخت دغه د سیسی اوس هم په عالم اسلام کې چې دی په سوو مساجد ولا بلا چې اوس هم پیدا کې چې دغه د پاره جوړ شوي مصرف یې څوک بس د غیب خدای سره برابر د غیب یې خدای سره برابر دغه غیبي غیبي مسجدونه چې جوړېږي دا دغسې هلته لکۍ په کښې کېږي ظاهر خو لمونځ په کښې کې کېږي مګر خو چورته وګوره بره قرار دا بل مسجد سره د ده جن نو کوي جلا یې دا تفرقه اچول دام د دغه کار دپاره یوه تفرقه چې د جن په شکل کې راپورته شي اچول کېږي د کافر په شکل کې تفرقه څوک اچولی شي خو نهسي کولی دغه الله دا ګرده شیان وویل ګوره چې کوم کار کوي غدرا د پاره د ضرر رسولو مؤمنانو ته دغه د پاره مسجد جوړ کړی و کفرن د پاره د کفر خپرولو چې په پای کې بره زمینه و کفر ته برابرېږي لکه اوس چې کفار په موږ هره کانه کوي مسلمانان اتفاق نه لري چې مخې ونهسي ولې خو هر یو ته چې راواچي چې هغه ګرد په وینو ورنګوي دا نور په خوشحاله وي مېږ شوره وه دا بدعتیان وه دا وروسته به ورته وایه نقطه هم بره دغسې کوي نو زه خو دې بر پرېښه ولم یوازې نو خو پسې ستا وار دی هغه خو یو لنډه پرېږدي خو په دې کې تفرقه اچولې ده نو و تفریقا د پاره د فرق اچولو بین المؤمنین په مابینځ کې د مؤمنانو چې د دغه د پاره دا یې څو هدفه ده دي درې غدرار کفر تفریق څلرم و ارصادا او د پاره د انتظارګاه لمن د هغه چا د پاره انتظارګاه ته جوړه یې حارب الله ورسوله من قبل حارب چې هغه جنګ کړی دی الله د الله سره ورسوله د الله د رسول سره من قبل د مخه لا د دې سره بیرغ چې کړی دی ابو عامر یادی خدا د هغه د پاره چې د هغه خطر ته راغلی و د هغه د پاره دا پټ مرکز و رابطه بیا د دغه مرکز سره باراوی د اوغه ځای څخه بل یې دغه کار دی ارصاد مرصاد یا ارصاد دا د دې د پاره وای چې څوک یو چاته پټ چې بار عمله پرو کې ارصاد انتظارګاه لمن هغه چا ته حارب چې هغه جنګ کړی دی الله د الله سره و رسوله د الله د رسول سره من قبل د مخله من قبل هغه وخت یادی چې پیغمبر هجرت را وکړي چې دی ورته رالی شمال برای اعتراضات کړو خو د هغه چا د پاره ته انتظارګاه جوړه شنو دا خو دوی کوي دغه خلک دي. نو چې نبی علی السلام بار ورته بارل دي مسجد ضرورت څه دي چې څه جوړوي دي څه خبره کول قسم واخستې ولا يحلفن دي خامخا قسم اخلي ان ارادنا مشخ اراده نه درلود الا الحسنى مگر نه د نیکی. زمانو کم بد غرض دی چې زما از دم ستاند وکم زما خدای نه کی غرض د امریزان می په نظر کیدی د ضعیفان می په نظر کیدی او بل د خدای تنګی می په نظر کیدونه چې ماجه تنگ دي څه وکم خو مجبورم پر بچوړم د دغه د حسنا خبرې را مخ کړو حسنا نه کی ته وای دی قسم اخلي ان ارادنا مش کو اراده نه درلود الا الحسنا مگر نه د نیکی. الله پاک د دې په جواب کوي والله یشهد انهم لکاذبون والله الا فق يشهد گواهی ورکی چې انهم دی لکاذبون دروغ جنان دی قسم په دروغ دی ماجه چې په دروغ دی کار په دروغ روان کړی دی. پیغمبر ته لا تقم فيه ابدا لا تقم ته مدر ری فيه په دغه مسجد کې ابدا ګرد مر وعده خو دی ورکړی دی چې زما جنیت درس به ته بوک راسم بار درس من به ورکم خلکو ته درته به جامه ورکم بار به نو مسجد برکت نه کس علاوه چې ور نشه. لا تقم ته مدر ری فيه په دغه مسجد کې ابدا ته ګرد مر د پاره د سنې چې وس مورزه یی چې حیات کې وس مور لر ورزه ګر سره ولی لمسجد خماخه هغه مسجد اوس سیسه چې داغه بنیاد یې شور سوی اساس د شه د تاداو توایف هم ځکه کې چې نه کو دایي ورته وکي نو هغه مسجد اوس یې چې داغه تاداو یې شور سوی عل التقوا پر بئر باندې من اول یوم د اول ورځ څخه د اول ورځ څخه چې تاداو پر تقوا یې شور سوی دی نو هغه خدای د مسلمانانو مساجد دي خبر مسجد قباء دی مسجد نبوی دی دغه مسجد لمسجد خمه هغه مسجد اوس یې چې داغه تاداو یې شور سوی على التقوى بربير باندې من الله پاک څخه چې الله څه د بیر په خاطر جوړ سوی من اول یوم د اول ورځ څخه بنیاد پر دغه شول سوی د الله د بیر د خاطر جوړي هغه مسجد حق او حق د ارضی ان فجسر تقوم اجتودر لفي فاقك فدغه مسجد د قباء چا په خاره د قدرت خپل منځ کوا دغه بنیاد پر تقوا نو شول سوی خو چې نبی علی السلام را مهاجر شو تل منزل زاید و دسته اصحاب سو کولنګان سو بیل چیس بسر چونو مسجد خو زمر د پاره ضروری دی راسی چې جوړی کو دغه په مدینه کې اولنې مسجد اساس دغه مسجد قباء دی د اسلام تاریخ هم دغه ځای څخه د مثال تر چې پیغمبر را مهاجر سو دلته راغلی دی دغه ځای سره د هجرت اول او راز دو ام او راز درې مد سو چې نن یې سفر لسو یو سل یشتم کال دی روان دی دا تاریخ دغه ځای را شروع دی ولنو دغه مسجد حق دار دی ان په جسر تقوم چې ته ودرېږي په دې په دغه مسجد کې الله وايي فيه په دغه مسجد کې رجال خلق دي يحبون دي خوشي اندا يتطهروا چې دي شپه کې حاصل کی والله يحب المطهرين والله الا عز وجل يحب خوشي المطهرين زیات پاک کوون کې د اصلي المتطهرون اطفای فشا ورشته د کې فتوا ورشته د پښه من غمسوي وس متطهرون ویل کې د اصلي متطهر دینو د تفاعل باب دینو نو خدای خوشی المطهرين پاک کوون کې خلق دا آیات څخه ورسته نو رسول الله علیه السلام یو وخت قباء مسجد ته راغلی اصحاب ناس چې پکې کې تعالی تخپل یو ذکر فکر سره کې پیغمبر ورته ودرې دي ولته شخ مؤمنان یاست تیجه نکاو نبی علی سیم بیاول مؤمنان یز تیجه نکاو را حز بس اول خود مؤمنان یز دلته سره ناس کین بارو تیس چیش کوی نبی علی سلام را لري سره کشنس کی کم کار کوی په چی شی اختای است دست شی یعنی زم بارو مرش چدی یو کار دغه کوی چی مرش چی ابدس تازه کوو معنا قزای حاجت ته ولارش تر قزای حاجت پوره کوور ورسه یو لوټی استعمالو د سینجا په لوټه باندې پاکو تر لوټه ورسته نه بیا او به استعمالو دا او به خو ضروري نه دي ا دې سینجا ځای چې په لوټه باندې پاک شي موږ خو سره روا دي په دې شرط چې در هغه مخرج او هغه ته نور ځای نه نی لري مخرج منا در او ټول ځای هغه انسان د مخ ته خو الګ چې دي دا هغه د سر څخه اخو او اخو نه لګول لړل سوی لوټه وروړي هغه دغه ما یعزن جذب کی هغه چې بول ورته وای بار بیا هغه لمونځ وکړه پریولای مه ضروری نه دی پریولای خودی پریولی دا یا دغه رقم هغه بل مخرج د غټو مچاو جوړه هغه ځای چې چاو خو اطراف نه ورړي فقط هغه ځای چې پلوټه پاکه لوټه بس اسنجا دغه ده لمونځ ور سره روا دی چې سړی نور او دسته ځکه په اوبو اسنجا ضروری نه ده خودی دا کار هم کاوه چې پلوټه به اسنجا ور بیا په اوبو کا پیغمبر الشاغ دی چاله پاک سیس د پاکی صفات کی تیس خودونه ډیره شپه کی حاصل وی دا ظاهری پاکی بل دا ودي د شرک به هزار خلق او هغه به باطنی پاک و نو الله پاک دغه مسجد صفات و نبی علی السلام تو کی چته کچری زی په قبا کې المسجد دغه مسجد یې ډیر حق دار دی چې په اول ورځم ته تقوا پر بنیاد پروت دی اوس چې ورسه وسم پاک خلق په شکل ناست دی اما عقیده صفات د شرکیات او بدعات څخه اما بدن صفات بدن دونه صفات چې در هغه ضروری استنجا چا په روښته د ریغه ورسته دا بل سنت استنجا امر سره وجد د او بوخ یادنو دغه سی نو هغه مسجد حق ډیر حق دار دی ان پجه تقوم مجتو درجه فی فاقی که در منزه ده پاد ولی فی فاقی که رجال دست خلق سایو حبون چه خوشی انده یه تطهرو چه زیاد چه پاکی حاصل کم باطنی ام ده ظاهری والله الله خو یحب خوشی المطهرین زیاد چه پاکی که اون که خلق سی دقس زیاد پاکی که پا پاکی که ده نجاسات و سخه ده گناه هو سخه ده ده الله دیر خوش دی مانا درجه و بلنده که نو اغا حق داره دی یه بل ماجد تا چه ورنسی ده چه وسی جور کردی دی سخت سی اولیده لیده چه امر رو نبی علیه سلام چه ده آیاتون نازل سو برای اغا اصحاب هستو چه دی با ونروی ده نروول ده سوزول قصه جه مخی باوری دلی پس یالا فرمای افمن ایا حق چوک اساسه چه ده تعداوی شیه تأسیس کری بنیانه ده خپلی بنا ده خپلی ودانی علا تقوا پر بئر من الله ده الله سخ و رغدوانین او ده پار ده رزا ده الله چې یو چا د خپلې بنا بنا سمراد ابو سید قبا دی چې دا غه تا دا پر چا یې شي پر تقوا د الله چې د الله سره بیرې دی چې منځ غشت غواړي او د منځ د فار ځای ضروري دی نو دا بنیاد کښې شو و دې غضوان او پر رضا باندې د الله تعالی چې الله راضی کې نو دغه څوک چې د خپل بنا د خپل هغه جوړ شوی ځای چې دا غه تا دا پر دغه یې شي دغه خیر به تر دی ام من که هغه څوک به تر دی اساس چاغه تا دا وی شی دی تاسیس کړی دی بنیان هو د خپل ودانی و د بنا د لمس چقدر خبره ته وصلال پر چای بنیا دی شی دی علا شفا پر څنډ باندې جوروپین د یو پانچ بیخه ختلی هارین چې هغه نړی دونکو شفا جوروپین هاته متوجه سی شفا د شغاړه بول کدا اس په خبره پویږي شفا چې د شین زوار سی بار د دغس د پان څنډې ته ویل کېږي یا د اور غاړې ته ویل کېږي یو بیا شفا ده چې شینې زیر ولري هغه بیا جوړوالي ته ویل کېږي عوام خلک یې فرق نه سره کوي د زیر و د زورغې چې یو څوک ناجوړي برای خدای دې شفا درکړي املایان بره کرکه کوي دا زمر ماته شرا وکړي چې مانه خدای دې اور پر کنده ودره خدای مانه سورته چې خدای دې شفا درکړي نو چې چاته دعا کوي ورته خدای دې شفا درکړي شفا جوړوالي ته ویل کېږي شفا دغه څه د خطرناکه شغاړې ته ویل کېږي یا یې اور جروب څه ته ویل کېږي جروب داسې پان ته ویل کېږي په رودو کې که تاسو لیدلي چې یو ځای رود بهیږي برای بیخ ځینې کښلی کښلی کښلی دا سر یې دی راتیر یو څوک چې دا خبرې پر سر یې ولاړې برای خلک وایي مړې د بیخ کښلی پان په څنډه ولاړې دا خو په باور نه چار وخت کې درستو نړیږو هر بیا نړېدونکي ته ویل کېږي چې نړېدونکي نو یو چا چې خپل د بنا تاده او پر داسې ځای یې شي چې هغه پر څنډه یې د بیخ کښل شوي پان او هغه هم نړېدونکي د اخوا یې درز را کړي د مځکې سینو کې ځان را جلا کړي نو خدای خیر نړېږي که نه نړېږي نو دغه د منافقانو مسجد چې دی دا ګواکې پر دغسې ځای باندې ولاړ دی چې نړېدونکی دی مګر هو نو رود نه دی دا د اور پر د کنجې پر غاړه دی الله وایي دا هر څوک چې په کښې کې وه د اور کنجې کې ورنړېدورې ورغورځي نو دغسې مسجد چې هغه پر دغسې پاڼه ولاړ دی چې نړېدونکی اور ته نړېږي او هغسې مسجد چې بیخې پر تقوای ښه وسوی الله وایي هغه سړی ښه بوله چې مسجد یې پر دغسې بنیاد جوړ دی که دغه سړی ښه بوله چې پر دغسې خطرناکه ځای جوړ کړی دی خو هر عاقل دا جواب ورکوي چې هغه ښه دی نو چې هغه ښه دی پیغمبر ته هلته ورلره ورځه و دا مسجد ته مه ورځه دا ګواکې د اور پر څنډه باندې ولاړ دی نو داسې الله فرمایي بېرته بتلمې ته متوجه سي افمن ایا نو هغه څوک اساسه چې ده تعدا ویښی دی بنیانه د خپلې بنا چا مسجد قبا دی هغه علا تقوا پر تقوا او پر بیر من الله د الله د طرفه دغه و رغدوان او پر رضا د الله د بنیاد یشی دی دغه سړی خیر بهتره وشه دی ام من او یاکه هغه څوک اساسه چې هغه تعدا ویښی دی بنیانه د خپلې بنا چې دا د مسجد قدرار دی علا شفا پر څنډه باندې جوروپین د هغه پان چې بیخه کښل شوی هارین چې هغه پسې نړېدونکی تنهار بیا نړول وکړي دغه پاڼو دغه بنا بهي په دغه سړي سره چې دا موسس دی فی نارې په اور کې جهنم د دوزخ نو دا پاڼ چې نړېږي خو هغه خپل موسس هغه چې پر دا پاڼ باندې بنا کړې دی خو هغه هم ورځي که د رود پر غاړو رود کې اچي که د اور د کنجې پر غاړو اور کې اچي نو دا خو دغه رقم دی تنهار باران نړېدل وکړي دغه څوک دغه بنا چې پر دغه پاڼ جوړه ده بیهی پا جا چا سر ده بیهی زمیر و داغ موسیس در آجه دی چا آغا من اساس آغا من چو بیهی پا داغ سر سر پی ناری پا ارکی جهانم ده دون رخ نو داخو استفهام وسو چا آغا خیر دی که آغا خیر دی جواب خیر چا تا واضح دی چا آغا اول خیر دی چا دخپلی بناو دخپل مشت اساس پر تقوای شای دی او دا اللہ پر رضای شای دا بل خو نو خیر ندی خو دی زمیر بنیاد پر چای شای دی پر چند دا دسی ندی دلی پانر چا بنا نریج ندی دون کی بیخ خطلی آغم پا دسر ندی دل کی که ونه دی په اور کې غورځي نو هغه خو پر بيدې نو علاوه واغه ته ورسه په دې بل کې چې په ژوند ونه درېږي والله لا يهدي القوم الظالمين والله الا فك لا يهدي هدايه نقي القوم واغه قوم ته الظالمين چې دي ظالمان وي نو دا منافقان خو ظالمان دي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د شیخستلو د پاره څونه د ساده سنجولې او غزمور نصارا و سره رابطه ده پټ پټ دی باتات یی قوت اول ته تیار دی د در ته مرکز ورته جوړی نو دا ظالم قوم دی و دی ته الله تعالی د ظلم په مقابله کې هدایت ول راور نه کې د سزا ده چې د ته بد اسلام د دین هدایت ونیس فسال پاک فرمای وی لا یزال بنیانهم لا یزال همیشه بنیانهم د دې دغه بنا چې دی کړی د مسجد درا دا الزی و مغه بنیان و بنا بنو چې دی جوړ کړی دا به د همیشه د فراری بتن دا به شک وی په قلوبین په زړه کې تدې وره پر د مسجد پر بنا د شک حکم وکړي چې دا به شک یعنی دا به سبب د شک کله یې په خبره پوهیږي لکه یو سړی چې د مثال په تور یو ځای پر شاخ باندې ناست د شاخ بخری به خلک څوک وای دا ستا مرګ دی ژوند معنا سبب دې د مرګ کې په خپل دغه کار مرګ دا کار خو نه مرګ نه سبب د مرګ دی نو دلته دغه بنیان چې دی جوړ کړی دی الله پاک وای وای دغه مسجد چې دی جوړ کړی دا به د په زړه کې شک معنا سبب د شک به نو چې په دغه مسجد کې ناس د پیغمبر په خلاف دسیسې جوړې نو خدای هدایت تر کوي نو خو همیشه به جوړ دغه ګندګي او دغه نجاست د کې نو دا مسجد څه په شر نه درځي دا مسجد ته جوړ کړی دی دغه د پاره دی چې په دغه کې ناس تر کومه وخت پورې په زړه کې به کوپریا چې شک وي د جن په باره کې لا یزال همیشه بنیانو هم د دې دغه بنا چې دی جوړه کړی ده الزی هغه بنو چې هم دی جوړه کړی ده دا نوری به تن شک وي معنا سبب د شک وي په قلوب په زړه کې دغه منافقان زړه به دغه نجاست څخه د شک او د نفاق ډک الا ان مگر نه هغه وخت تقطع کسر پرې کړس او قلوبهم زړونه ده یو دغه چې سره پر د وچی وي معنا چې مرسي بار به نو د شک د زړه څخه ختم شي د دې دنیا کدار دا نه معنا چې د اخرت لپاره خوش دی په برزخ کې کوم انسان ژوند لري دغه ظاهري شک چې اوس یې زړه ځنې ډک دی دا به نو تر هغه وخت د سره یې چې چیش کې چې زړه سره چی وي لکه سره چې چاته وای برای په جیل به جنن بسم تر مرګ پورې څه معنا یعنی دغه نه ډېر به یو علاوه دغه د دې شک کوم تر دغه وخت ورسره چې زړه پر لچی وي دغه وخت پورې به ورسره دا مسجد به دغه خطرناک سي نو والله علیم حکیم دا دغه تور ترجمه خو به نه درته ورکیږي لا یزال همیشه بنیان هم د دې دغه بنیان بنا چې د مسجد قدرت دی وام الزی هغه بنیان یې بنو چې دی جوړ کړی دی دا به چې شي ریبتن شک وي معنا سبب د شک وي پی قلوبه د دې پزړو کې د دې پزړو کې بل دغه مسجد دغه ګټه راوز جګر دمر به زړه د چا سره ډکه د شک ډکه د منافقان یاد دی چې د دې په دغه کې موجود الا ان مگر نه هغه وخت قطع کسر او چا د سره پرې اس قلوبه هم زړونه یو وخت چې زړه و چې وګر سره مرسي وان بارخ نه هغه د ژوند مشکلات اسره خاطر چې د برزخ شروع شي تر هغه وخت په دغه مشکل کې د دې دنیا شک شوبه دا بده د پزړو کې والله علیم حکیم الله عز وجل علیم دیر پر علم والا دی پر حکمت والا دی الله تعالی رازدان دی حکمت والا پټ رازونه ورته معلومیږي نو د دې مشت راز دی وای چې دا راز دغه ستې چې دا د دې د پاره د هدایت ذریعہ نه ده بد دلالت د شک ذریعہ او دا چې علیم پر علم والا دی چې دا حکم چې الله ساجد کی چې په پښه کې دریږي د دې بنیاد چې دی پر چا یې شو وسوي پر فساد یې شو وسوي هغه بل مشت چې دی دغه بنیاد پر تقوا یې شو وسوي دا د خپل علم مطابق الله دا خبره وکړه اټکلي خبرې نه چې زه چوام داسې به زه چوام داسې به دا لا خبرې پر زه چوام نه دي د شک او تل یقیني خبرې دي نو دا د دې منافقانو هغه کردار ته سي واوري چې منافق د مسجد څخه هم دغه نه کوي د شرم او حیا نه کوي مسجد ته د خبر غرض لپاره کارولای شي نو دا د دې خطر او اسلام ته ورښکاره کوي نو دا یو بل حال څه دي الله عز وجل زموږ ټول حرکات او سکنات د نفاق څخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.